Ondertussen zijn we natuurlijk nog steeds op weg naar het Food Autonomy Festival. Maar we dreigen enorm te verdwalen nu. Ik ben nu aan de verkeerde kant uit Green Ash Garden ontsnapt. Door die kippen. En hier is het heel stil. Nu bedreigd door een hondje. Nou, kom eens even hier. Doe eens een beetje rustig, joh. Hey. Deze hond is een beetje, hij loopt wel mee, maar is niet echt bereid tot serieuze communicatie. Hallo? Niet? Nou, niet.